สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่321เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่96พี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเรามาถึงประโยคสุดท้ายของคำอธิษฐานของพระเยซูก็คือเกี่ยวข้องกับการถวายพระพรครับเกี่ยวข้องกับการถวายพระพรครับเพราะว่าคำอธิษฐานของพระเยซูจบลงด้วยคำถวายพระพรเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์น้องครับเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์เรากำลังอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าและกล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า3ประการพี่น้องครับ3ประการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างไรก็ตามครับคำอธิษฐานนี้จบลงเราอาจจะไม่ต้องวิเคราะห์ข้อความเหล่านี้บางคนอาจจะอธิษฐานเพียงแต่พูดแต่บางคนก็อาจจะคิดมากขึ้นและมีท่าทีที่ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับมีหลักฐานบางประการที่แสดงว่าพระเยซูไม่ได้อธิษฐานตอนท้ายนี้และนี่จึงเป็นเหตุให้พระคัมภีร์บางสำนวนนั้นไม่ได้บันทึกข้อความตอนท้ายนี้เอาไว้ครับต้นฉบับบางฉบับมีตอนท้ายแต่บางฉบับก็ไม่มีนี่คือปัญหาหรือคำถามของคนบางคนที่ว่าพระเยซูอธิษฐานคำอธิษฐานสุดท้ายนี้จริงๆหรือเปล่าพี่น้องครับยังไงก็ตามครับอยากจะบอกกับพี่น้องว่าข้อความตอนสุดท้ายนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมถูกต้องดีแล้วนะครับเหมาะสมถูกต้องดีแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับชาวยิวเนี่ยจะไม่จบห้วนๆนะครับจะไม่จบห้วนๆคือถ้าว่าจบห้วนๆก็คือขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายหรือขอให้พ้นจากมารร้ายนะครับแต่แม้ว่าจะไม่มีการบันทึกในต้นฉบับโบราณบางฉบับก็ตามเราถือว่าพระเยซูนั้นทรงลงท้ายคำอธิษฐานด้วยข้อความนี้ครับเพราะเหตุที่มีพระคัมภีร์รองรับอยู่ในพระคัมภีร์เดิม1พงศาวดารบทที่29ข้อ11 1พงศาวดารบทที่29ข้อ11ได้บอกว่าข้าแต่พระเจ้าความยิ่งใหญ่ฤทธานุภาพพระสิริชัยชนะและความโอ้อาตการเป็นของพระองค์และบรรดาสิ่งที่มีชีวิตในฟ้าสวรรค์ในแผ่นดินโลกเป็นของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าราชอาณาจักรเป็นของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องเป็นจอมของสิ่งสารพัดพี่น้องครับจากพระธรรม1พงศาวดารนี้เองนะครับในบทที่29ข้อ11ทำให้เราเห็นว่าคำอธิษฐานท้ายสุดนะครับซึ่งเป็นคำถวายพระพรถวายพระพรนะครับสมเหตุสมผลมากที่พระเยซูน่าจะอธิษฐานเช่นนี้ครับพี่น้องครับมีนักวิชาการบางคนนะครับก็ไม่ยอมรับในเชิงนี้แต่ทั่วโลกครับและทุกยุคทุกสมัยก็จะมีผู้ที่บอกว่าสมควรแล้วที่เราจะจบลงด้วยคำถวายพระพรก็สมควรที่องค์พระเยซูคริสต์ที่สอนเราให้อธิษฐานนั้นจะจบด้วยการถวายสรรเสริญถวายพระพรและบอกบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับรัศมีภาพของพระเจ้าราชอำนาจของพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระเจ้าพี่น้องครับด้วยบทเพลงสรรเสริญอันนี้เองเรามุ่งกลับไปยังจุดที่เราได้เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นด้วยคำอธิษฐานพี่น้องครับพระบิดาของเราบนสวรรค์เป็นผู้ที่รักเราพระองค์ทรงแสนดีพระองค์เลิศประเสริฐนั่นคือจุดเริ่มต้นของคำอธิษฐานในขณะเดียวกันครับพระบิดาองค์เดียวกันนี่แหละครับผู้ทรงรักเราพระองค์ทรงกอบด้วยพระสิริกอบด้วยราชอำนาจและฤทธิ์เดชพี่น้องครับเราได้เรียนรู้อะไรจากคำอธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูนี้สิ่งที่จำเป็นสำหรับเราทั้งชีวิตทุกอย่างมีอยู่ในคำอธิษฐานนี้เรียบร้อยแล้วจึงใช้เวลานานมากนะครับถึง96ครั้งด้วยกันพี่น้องครับอีก3ครั้งถึง100ก็เราจะพบกับความจริงอีก3ประการครับเกี่ยวข้องกับพระเจ้าจากคำถวายพระพรนี้พี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะนำเราอธิษฐานนะครับ ให้ได้รับการบำรุงเลี้ยงจากพระเจ้าอย่างมหัศจรรย์และชั่วนิรันดร์ข้าแต่พระบิดาเราขออธิษฐานอย่างนี้ในใจของเราขอทรงไถ่เราออกจากสิ่งชั่วร้ายขอทรงไถ่เราออกจากโทษของความบาปการครอบงำของมันและความผิดขอทรงไถ่ความคิดของเราให้หลุดพ้นจากความเป็นทาสขอทรงไถ่การพินิจพิจารณาของเราให้ออกจากการหลงผิดขอทรงไถ่จินตนาการของเราให้ออกจากความล่อลวงขอทรงไถ่สัญชาตญาณของเราให้ออกจากกระแสแห่งความผิดบาปขอทรงไถ่ความเสน่หาของเราออกจากโลกขอทรงไถ่เราออกจากความอ่อนแอเพื่อเราจะได้เปี่ยมล้นด้วยพระกำลังของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำอธิษฐานนี้ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างอุดมสมบูรณ์ขอทรงช่วยเราให้สามารถอภัยโทษให้กับคนอื่นเพื่อเราจะได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าพระบิดาและขอบคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาที่ว่าพระองค์จะไม่ทรงนำเราเข้าไปในสถานการณ์ใดที่เกินกำลังของเราขอทรงช่วยเราให้ได้รับพระสัญญาอันเกินความคาดหมายแห่งคำอธิษฐานนี้และขอทรงช่วยให้เราสามารถอธิษฐานตามอย่างที่เราสมควรจะอธิษฐานได้เพื่อเกียรติของพระองค์เหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมนพี่น้องครับนี่คือคำอธิษฐานที่จอห์นแมคอาเธอร์จูเนียร์ได้เขียนไว้ผมจะอ่านให้พี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับข้าแต่พระบิดาเราขออธิษฐานอย่างนี้ในใจของเราขอทรงไถ่เราออกจากสิ่งชั่วร้ายขอทรงไถ่เราจากโทษของบาปการครอบงำของมันและความผิดขอทรงไถ่ความคิดของเราให้หลุดพ้นจากความเป็นทาสขอทรงไถ่การพินิจพิจารณาของเราให้ออกจากการหลงผิดขอทรงไถ่จินตนาการของเราให้ออกจากความล่อลวงขอทรงไถ่สัญชาตญาณของเราให้ออกจากกระแสแห่งความผิดบาปขอทรงไถ่ความเสน่หาของเราออกจากไฟโลกขอทรงไถ่เราออกจากความอ่อนแอเพื่อเราจะได้เปี่ยมล้นไปด้วยพระกำลังของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำอธิษฐานนี้ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่เราในการวันนี้ขอทรงช่วยเราสามารถอภัยโทษให้กับคนอื่นและเพื่อเราจะรับการอภัยโทษจากพระองค์ขอขอบคุณพระองค์สำหรับพระสัญญาที่ว่าพระองค์จะไม่ทรงนำเราเข้าไปในสถานการณ์ใดที่เกินกำลังของเราขอทรงช่วยเราให้ได้รับพระสัญญาอันเกินความคาดหมายแห่งคำอธิษฐานนี้และขอทรงช่วยเราให้สามารถอธิษฐานตามอย่างที่เราสมควรจะอธิษฐานได้เพื่อเกียรติของพระองค์เหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมน